Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 26 maja, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rosja przygotowuje się do ataku na kolejne zgrupowanie wojsk w pobliżu Charkowa. Unia Europejska kończy pracę nad kolejnym pakietem sankcji. Ma być gotowy w ciągu miesiąca. Przyszły mamy z dziećmi i dzieci z mamami. Dziś kolejne koncerty chopinowskie w Łazienkach. Rosjanie przygotowują kolejną ofensywę w Ukrainie. Według informacji przekazanych przez prezydenta Wołodymira Zełenskiego mają uderzyć na północno-wschodnie rubieże kraju. O szczegółach Paweł Buszko. O planach Rosjan ukraiński prezydent mówił w specjalnym orędziu wyemitowanym w języku angielskim. Nagrał je w Charkowie. Jak zaznaczył, obecnie 60 kilometrów na północny wschód od Charkowa Ukraina broni się przed ofensywą Rosjan. Wiadomo też o przygotowaniach do następnego uderzenia. Rosja przygotowuje akcję ofensywną także 90 kilometrów na północny zachód od Charkowa. Tworzy tam zgrupowania wojsk przy naszej granicy. Ukraiński prezydent nie sprecyzował, gdzie do dokładnie może nastąpić uderzenie Rosjan, ale chodzi najprawdopodobniej o graniczący z Rosją obwód sumski. Wołodymyr Zełenski przemawiał w miejscu, gdzie w piątek rosyjskie rakiety zniszczyły w Charkowie jedną z największych ukraińskich drukarni. Według wciąż nieostatecznego bilansu zginęło tam 16 cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. We wtorkowym wywiadzie dla New York Timesa prezydent Zełenski po raz kolejny zaapelował do sojuszników o wyrażenie zgody na użycie zachodniej broni do ataków na pozycje rosyjskie rozlokowane w samej Rosji, skąd najeźdźca prowadzi ostrzał artyleryjski i lotniczy i gdzie przygotowuje swoje oddziały do ataków na Ukrainę. Tymczasem trwają prace nad 14. pakietem unijnych sankcji wobec Rosji. Powinien być zaakceptowany w ciągu miesiąca. Tak uważa wysoki rangą dyplomata w Brukseli. Komisja Europejska przesłała krajom członkowskim projekt restrykcji na początku maja. Ambasadorowie unijnych krajów kilka razy już omawiali pakiet. Jest wiele kwestii technicznych do uzgodnienia, ale nikt nie informował o żadnych czerwonych liniach, relacjonował wysoki rangą unijny dyplomata. 14. pakiet sankcji składa się z dwóch części. Pierwsza to czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Jak informowałam, komisja zaproponowała, by na liście umieścić kolejnych 67 osób i firm, w tym propagandystów siejących dezinformację, osoby, które pomagają w porywaniu ukraińskich dzieci z terenów okupowanych, a także m.in. szefów spółek z sektora zbrojeniowego. Drugi element to restrykcje gospodarcze, przede wszystkim ograniczenie importu LNG. Jest też propozycja dostosowania restrykcji wobec Białorusi do tych nałożonych na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 18 drużyn studenckich z całej Polski uczestniczyło w akademickich mistrzostwach Polski w szyciu chirurgicznym. Uczestnicy musieli m.in. zespolić przewód pokarmowy czy szyć skórę i tkankę podskórną. Zadania są wymagające, mówił profesor Paweł Jarmużek, kierownik Katedry Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jest otwarte złamanie, szycie plastyczne, szycie trudnych ran, poza tym szycie zespolenia jelitowego, wyjątkowo trudno technicznie i wymagających nie tylko sprawności manualnych, ale również wiedzy medycznej, jak to zrobić. Co tutaj się liczy? Czas, precyzja, współpraca? Czas oczywiście jest jakimś elementem, ale oczywiście precyzja, jakość wykonania i to, czy jest dobrze dobrany szef chirurgiczny, nitka, igła, no i czy jest prawidłowo wykonany sam szef. Dla wygranych poza satysfakcją okolicznościowy bachusik, a impreza w Zielonej Górze odbyła się po raz piąty. W Łazienkach Królewskich trwa 65. sezon koncertów chopinowskich. Jubileuszową odsłonę letnich recitali pod pomnikiem Fryderyka Chopina wypełnią występy znakomitych pianistów z kraju i zagranicy. Co roku koncerty na trawie przyciągają tłumy warszawiaków. Tak było i dzisiaj. Na koncert chopinowski przyszliśmy dlatego, że jest tu pięknie i bardzo ładna muzyka jest. Zawsze o tym marzyłam. Cieszę się, że dzieci są już na tyle duże, że mogą przyjść i posłuchać wspaniałej muzyki. Chciałam zabrać mamę w fajne miejsce, żeby miała fajne doświadczenie. Dzisiaj fajny dzień, święto, więc dlatego. Trochę mi mama opowiadała o nim, więc chciałam do niego przyjść i zobaczyć, jak on wymyślił piosenki. Letnie koncerty przy pomniku Fryderyka Chopina odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 12 i 16 i zaplanowane są do końca września. Wstęp jest darmowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

wieczór. Plamę czarną, koszulki i czapki z czarną kokardą. Przy śmierci śmierci twarzą leonardą. Paski na oczy za potrójną gardą. Trupy gadają jak Lincoln Bardo. Ty, kto ta skuma? Nieważne, hardcore. Tu podpal mocniej, tu zalej farsą. Rozdajmy ostre kule terytorialsą. Na tobie skupów w kupie i hardo. I Bąkiewicza niech robi salto. Maski na paszach, na paszach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Dajmy na zwykłu, śmierć na chorągwi. Małki po bychu, protest są kombi. Maszty tu maszty we każdej gminie. Do żywki świnie, daj pałkę glinie. Płynie dziwiszek, kraina zombie. Płynie im dyszem, szczepionka chromi. Na trwogę drębasz przebity. Hity nabity, bity na płyty. Na płycie chodnika dzieciak pobity. Daj czarne pasewka na etykiety okowity. Czarne gazetki, biedronki i deską. Kill na kondomy, kill na burleską. Dzieci na zubie, kolena w simsach. Śmieci jak w dubie, pogrzeby w simsach. Tak o truposze, tak na TikToku. Jutro wypłata, kampania w toku. Maski na paszach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Maski na paszach maski. Requesty, taski, dropsy i flaszki. Dobry wieczór. Dobry wieczór po raz kolejny. Dziękuję bardzo, dziękujemy za tę piękną zapowiedź. Jako przedwojenny inteligent chciałem powiedzieć, że ja jestem dużo młodszy jednak niż przedwojenni inteligenci i jeszcze się nie łapię na tych wszystkich wspaniałych oczywiście ludzi, którzy urodzili się w latach 30. Ja się urodziłem, no nieważne, ale dużo później. Zagramy teraz piosenkę z naszej pierwszej płyty, którą wydaliśmy w 1940. W pierwszym roku. Bezpieczeństwa. Nie poluję, bo okazać się trochę celomęstwa. Sklep muzyczny daje podwójnie marszy. Paroje polityków przeszły na plan dalszy. Warszawy, urzędnicy nie biorą łapówek, by zburzyć nowe trzy. Pamiętające Franza Fischera na polecenie pana dewelopera. Tu nie jest idealnie, jak to we śnie. Ogarnia mało Moje, twoje, niczyje, cudze, zdaje się ciało. Halo! Tu Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Uczuki fonty! Halo! Tu Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Cała trójka jest tu. Halo! Tu Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Mój tatuś jest tu. Halo! Tu Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Nie ma różu i nie ma celebynu. Idą w każdego słowa jeszcze wieści 9 rzymu. Ma zalicza przeciw ciągle brat na Bajoli. A ja absolutnie tego zupnie nie boli. W tym śnie o wiele mniej tnę. Nie zawodzę ludzi, którym mówię kocham cię. Wyśniam się najwyżej minuty dwie. Między wyrazami nie powtarzam. Tu telewizja ma misję, a nie drony rozwodu transmisję. Tu i ten nazi i interniści są za. Bardzo mi, jeśli chcesz trochę chamstwa, musisz naprawdę się wysilić. A i choć to brzmi już trochę jak lew, zupełnie tu nie ma radia RMF FM FM. Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Ludziki są tu. Halo! Tu Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo! Tu Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Ludziki są tu. Halo! Tu Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Rafika Zan na gitarze elektrycznej. Ja bym chciał mamę pozdrowić, która słucha tego koncertu. Cześć, mamo. Pozdrawiamy mamę Kuby. Pozdrawiam wszystkie mamy, które słuchają tych koncertów. To nawet niekoniecznie muszą być nasze mamy, tak osobiste. Mogą być całkiem obce mamy. Na gitarze wspaniale dla was grał Rafi Kazan i... I na bębnach Kuba Kinsner. Zagram teraz piosenkę. Nie możecie tak dużo klaskać, bo nie zdążymy z piosenkami w tym secie. Zagram teraz piosenkę z najnowszej płyty. Ta płyta się nazywa Lacuna. To jest świetna nazwa, sam ją wymyśliłem. Ręka albo cholem wstyd. strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem w stół. Wygodnie w pościeli, tak objęci w pół. Przetarczone szczęście, przekończone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetarczone szczęście, przekończone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodów i coś. Idą słowa krzywo, jakby ciął je ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie. Wróci stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Dziękuję bardzo za Państwa frenetyczne oklaski. Wyobrażamy sobie też tych ludzi, którzy siedzą przy odbiornikach i zaczynają sami, nie wiadomo dlaczego, klaskać. Potem tak się czują głupio, nie? Bo są sami albo tam z żoną tylko przy radioodbiorniku. Ja, i mówi tam Grażyna do Józef. Józef, czemu klaszczesz? Mówi, no fajnie grają chłopaki z Warszawy. Sympatyczni pewnie są, młodzi, piękni. A nie widzą nas, więc nie wiedzą, jak bardzo jesteśmy sympatyczni. Młodzi i piękni. I właśnie o tym jest ta piosenka Prowadzimy życie. O tym, jak się ludziom wydaje, że są sympatyczni, młodzi i piękni, a potem... Cholera wie dokąd. Kleją się świty do zmierzchów kolejnych. Leżymy obok siebie jak pokop. Zasypiamy znudzeni, budzimy się senni. Coraz bardziej bliski rozmywa. prowadzimy życie jak dziecko we mgle. Coraz bardziej bliżsi rozmywamy się. Życie, cholera wie gdzie. Wlecze się za nami, potyka i klnie. Przyglądamy się sobie na gniadnie. Kim jesteśmy, a kim już nie. Dziękuję bardzo. To była piosenka pod tytułem Prowadzimy życie z naszej ostatniej płyty Lakuna. Na poprzedniej płycie pod tytułem Mozaika była piosenka pod tytułem Prowadzimy czynności, co świadczy o tym, że nazwy piosenek u nas ulegają tylko stopniowej degradacji z płyty na płytę. Z kolei teraz cofniemy się, jak wydawało nam się jeszcze przed koncertem, rozmawialiśmy na ten temat, do chwili sprzed paru, dwóch, może trzech lat, a się okazuje, że to było o wiele dawniej. Zawinięte fałsze, wyparte farsze. wyparte wasze. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy nogę od pana ogień. A ty wiesz, że to nie gramatycznie i tylko popiół masz od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy nogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. Powtarzamy rytmy. Hit me baby one more time. Łapiemy się na blizny, udając, że to ironicznie. Ślicznie się słyjemy w świetle latarni. Marni, ale jeszcze nie zmarli. Parlibyśmy na przód, tylko gdzie przód, a gdzie spód? Tylko gdzie przód, a gdzie spód? Kochana! Dziękuję bardzo, to była piosenka, która była na pierwszym miejscu listy przebojów Trójki, co zrobiło na nas oczywiście ogromne wrażenie. Natomiast piosenka, którą zagraliśmy trzy piosenki wcześniej, jest na piątym miejscu obecnie listy przebojów programu trzeciego, więc głosujcie, żebyśmy znowu byli szczęśliwi. Zagramy teraz piosenkę z pierwszej płyty, która właściwie jest piosenką organizacyjną i gdybyśmy nagrali tylko tę piosenkę, to ona właściwie by definiowała, co Pablo Paweł i Ludziki próbują zrobić ze światem artystycznym w Polsce. A ta piosenka jest zrobiona z tego miasta od pachatków. Ze śmieci, gruzu, kawałków pozostałych po wypadku. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już nie potrzebne. Z opuszczonego, wyrzuconego, zapomnianego bezwiednie. Pierwsza zwrotka jest ze słów, niektóre posłowie i radni wyrzucają z przemówień wobec niebezpiecznie blisko prawdy. Chrząknień znaczących, kiedy kamery gasną, z niewypowiedzianych zakulisowych taktów. Tu są wszystkie przekleństwa, które nie wchodzą na wizję. Słowa zbyt skomplikowane albo zbyt oczywiste. Wszystkie te, od których nie rosną słupki. Słowa urodliwe, słowa święte, głupki. A ta piosenka jest zrobiona z tego miasta opachów. Ze śmieci gruzu kawałków pozostały po wypadku. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już niepotrzebne. Z opuszczonego, wyrzuconego, zapomnianego bezwiednie. Druga zwrotka jest z tego, co to miasto nie przeżre. Z okruchów folii petów rzuconych na zebrę. Pachnie nikotyną i zielonkawym mięsem. Wonią nurka, który śmietniku z aluminium węszy. Z kawałków meblościanki wyniesionej w pociemku. Bo przy meblach z Ikei była nie na miejscu. Z nalepek na półkach światowych gwiazd futbolu, z których żadna już nie gra poza ruletką w metropolu. Ze zdjęć gwiazdek popu, disco i rocka, przechodzących pleśni makijażem przy lokach. Ze zdjęć gwiazdek popu, disco i rocka, przechodzących pleśni makijażem przy blokach. A ta piosenka jest zrobiona z tego miasta opachów. Ze śmieci gruzu kawałków pozostałych po wypadku. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już nie potrzebne. Z opuszczonego, wyrzuconego, zapomnianego bezwiednie. Ze słów, które zużyły się w latach. Skocham cię do dziewczyny, co wyszła za brata. Z uśmiechu, co znika szybko policjanta z drogówki, kiedy wyuczonym ruchem chowa do kieli dwie stówki. Ze strzałów, co zabił zapomnianych bohaterów miasta. Z ciszy Mokotowa, gdy ostatni git się tam chastał. Ze spotkań pod rotundą, z których nic nigdy nie wyszło. Nikt nie zarobił, albo randka skończyła się szybko. A ta piosenka jest zrobiona z tego miasta odpadków. Ze śmieci gruzu kawałków pozostałych po wypadku. A ta piosenka jest zrobiona z tego, co już niepotrzebne. Z opuszczonego, wyrzuconego, zapomnianego bezwiednie. Dziękuję bardzo. Teraz wrócimy znowu do ostatniej płyty. Ta płyta się nazywa Lakuna. My się nazywamy Pablo, Paweł i Ludziki. To jest dla tych, którzy właśnie włączyli teraz radio i nie wiedzieli, co tam się wydarza. Będzie piosenka dosyć rock'n'rollowa. Jesteśmy bombą, która wybuchnie tu. głos teraz tu. Jesteśmy bomba, która wybuchnie tu. Dziękuję bardzo za te frenetyczne oklaski. Zagramy teraz piosenkę z płyty czwartej, o ile dobrze pamiętam. To jest piosenka spokojniejsza niż ta poprzednia, więc jeśli ktoś się spocił w trakcie poprzedniej piosenki, to teraz będzie miał szansę odpocząć. Ja nie. Dziękuję bardzo. To była piosenka pod tytułem Światła na statku. Ona ma taki w zespole bywa tak, że są wewnętrzne nazwy piosenek, takie żartobliwe zazwyczaj, ale nie mogę powiedzieć, jaki to jest tytuł. Muszą Państwo zostać z niedopowiedzeniem. Zagramy teraz z ostatniej płyty piosenkę pod tytułem Taksiarz. Pochmurny wiosenny to był dzień. Facet na rowerze, ta młoda kobieta z psem. Staruszek z torbą na gumowych kółkach. Ja lekko papierowy i dzieciaków trójka. A ten wychynięty, czy tam wychylony, wtulał się już w chodnik chińskie 8 skulony. Rowerze zawsze pomny dzwoni na psy. Pogotowie jedzie, a my zastanawiamy się, czy ruszać, czy nie. W końcu nie, bo będzie tylko źle. Staruszek nagle jako cholera znam. To taksiarz do swego dawniej elegancki pan. Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz. Na zawsze już patrzy z góry na ulicę miasta. Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz. Na zawsze już patrzy z góry na ulicę miasta. Jeździł na Fiatem, a potem lata Mercedesem. Zawsze pod krawatem, bezpolowany desek. Zawsze miał psy, a potem tylko złe sny. Kobita mu umarła, będzie już roków ze trzy. Jadła, był wspaniały, dla dziewczyn zawsze miał żart. Wypomadowany wąs błyszczący jak kokarda. Potem mu odjęło nogi, nie pamiętam chyba, byle migał mi w tym oknie na ósmy. Przez chwilę jego syn siedził w Stanach, był sam jak obrączka. Jak on z tego wózka wstał, podciągnął się na klęczkach. Przyjechała policja, lekarz ostatniego kontaktu. Ogadali oględziny i przykryli go płatką. Ładny duch rozłożył ręce, każdy zna ten gest. Nagle staruszek z tobą kula macia pies. A pies? Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz. Na zawsze już patrzy z góry na ulicę miasta. Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz. Na zawsze już patrzy z góry na ulicę miasta. Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz. Na zawsze już patrzy z góry na ulicę miasta. Taryfiarz w locie, elegancki taksiarz. Na zawsze już patrzy z góry na ulicę miasta. Nie było różowe, jak piosence w radio. Miastu coś znowu tutaj wypadło. I nie ma jak tego włożyć z powrotem. Był facet i nie ma kołowrotek. Życia się dalej toczy jak belgi. Z kobyt psa się ciągnie niewielki. Wszelki duch pana jego chwali. Światło czerwone na przejściu się pali. To już koniec. Dobra. To była piosenka o taksówkarzu z naszej ostatniej płyty Lakuna, a teraz będzie piosenka o Krzyśku z naszej płyty 10 piosenek, dobrze pamiętam? Nie. Nie. Polor. Z Poloru, tak. Nie wiem, czy Państwo w radiu tego nie widzą, ale dzisiaj z nami na scenie jest John Polakowski i on zna wszystkie. Iha, yeah! Yeah. I on zna wszystkie piosenki Pawła Pawła i Ludzików. Poznał je na ranczo w Montanie. I zagramy teraz piosenkę, która na tym ranczo była największym hitem. Właściwie wszystkie byki i krowy chodziły w kółko przy tejże piosence. Ona się nazywa Krzysiek. Szupy jak słońca promyk, nadawał imiona światom nieznajomym. A świat ten miał cały ze szkła, płyną po nim jak po rzece Wiśle kraj. Codziennie topniał i było go mniej, mimo to ciągle wołał: hej, ciągle mnie grzej. Bo choć maleje, to widzę i czuję więcej. Masz ber całe miasto w patkowate ręce. Nie idź się, wracaj, nie kręć się w miejscu. Krzysiek zrozumiał, nie ma go i jest tu. Jest tutaj obok, na to raz wewnątrz. Jest trochę z nikim, trochę z sobą i ze mną. Nie idź się, wracaj, nie kręć się w miejscu.